إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته إنه قد فاز المتقون ndugu zangu waislamu baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumuombea sala na salamu za ziada mtume wetu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla wa ala kwa kutekeleza maamuri yake na kujiweka mbali na yale ambayo ametukataza Mola wetu aliyetuumba. Ndugu zangu Waislamu, tukiendelea na maudhui ambayo tulianza Ijumaa mbili zilizopita, mada iliyohusu udhalilishaji wa kijinsia ambao umeshika kasi katika maeneo yetu wabilasafu, na kwa masikitiko makubwa sana, almuttahamuna bi tilkumul fi'la, wale ambao wanaotuhumiwa na tendo hilo, aktharuhum muslimun, wengi wao wanakuwa ni Waislamu, wengi wao ni Waislamu. Idhan inapasa tukae kwa umakini na kujielewa na kuelezana baadhi ya asbab ambazo laala zitakuwa ni kichocheo katika kuliendea suala hili ovu sana, suala hili baya sana, kwa sababu ikiwa Allah tabaraka wa taala yeye aliharamisha zina kwenye Qur'ani aliposema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, na wala msikurubie zina, na wala msikurubie zina, na Allah kusema wala tazinu, na wala msizini, bali kasema wala taqrabu zina, na wala msikurubie zina, innahu kana fahishatan wa saa sabila, kwa hakika zina imekuwa ni uchafu, ni uchafu, wa saa sabila, na ni njia mbaya sana ambayo mwanadamu kuipita mpaka akatumbukia katika tendo la uzinifu. Tendo lenyewe ni uchafu kwa mtu mzima aliyebalehe na mwenye akili. Allah akasema jambo hili ni uchafu na ni njia mbaya sana. Na pamoja na ukubwa wa tukio hili na uchafu wa zinaa na njia yake kuwa mbaya, ndio mpaka Allah tabaraka wa taala katika madhambi na makosa ambayo yeye ameyawekea sheria hapa hapa duniani ikiwemo zinaa, pale aliposema rabbuna subhanahu wa taala azaniyatu wazani azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah waliyashhad adhabahuma ta'ifatun minal muslimin. Al-aya azaniyatu wazani, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume wakipatikana wakiwa wanafanya tukio ilibaya, tendo ilibaya ambalo limeharamishwa na limekatazwa na limepaswa lidhibitiwe kwa udhibiti mkubwa sana, ila Allah akasema pale ambapo watapatikana azania, bimaana mwanamke mzinifu, wazani na mwanamume mzinifu, watakapopatikana wawili hawa, mwanamke na mwanamume wanapozini, basi ikithibitishwa akasema fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, hapa hapa duniani wapigeni, wapigeni kila mmoja katika wawili hao, mwanamke na mwanamume, wapigeni mi'ata jalda, mijeledi 100, kila mmoja apigwe 100. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, na wala isije ikawachukua nyinyi huruma na upole katika kusimamia na kuitekeleza dini ya Allah tabaraka wa taala, sheria yake na hukumu hii. Mtawala atakapotoa amri kwa uthibitisho uliokamilishwa kwamba hawa fulana wa fulani wamepatikana wakizini, wapigwe bakora 100 hadharani, kama Allah alivyosema waliyashhad adhabahuma ta'ifatu minal muslimin, na waishuhudie adhabu ya wawili hao kundi katika Uislamu, katika waumini, bi maana hao watandikwe hadharani kuonyesha ubaya wa tendo hili, mpaka Allah tabaraka wa taala kwa wale ambao ni mauzab, mwanamume ambaye bado hajapata kuoa na mwanamke ambaye hajapata kuolewa, wakipatikana katika Uislamu, katika jamii, wakishiriki vitendo vya uzinifu, ambaye hajawahi kuoa au mwanamke anayepata kuolewa, adhabu yao kabla ya siku ya kiyama hapa duniani ni kupigwa mijeledi 100 hadharani, ama ikiwa ama itakapokuwa huyo aliyekutikana kwa ushahidi wa kisheria, mwanamume anayezini akiwa yeye ameshapata kuoa, ima yumo ndani ya ndoa au amemwacha mke wake, au mwanamke ambaye aliyepatikana kwa ushahidi wa kisheria akifanya zinaa kwamba tayari yumo ndani ya ndoa au aliolewa akaachika, hawa wao hawapigwi mijeledi 100, bali wao kila mmoja atashikwa na baadaye atafanywa rajm, atafanywa rajm, kwa maana sheria imeelekeza wawili hao au mmoja wao atakayethibitisha au akathibitishwa yeye amepatikana na jambo hilo, basi kama kashaoa au kuolewa ni sawa ndani ya ndoa, au kaacha au kaachwa, huyu yeye atapigwa mawe mpaka afe. Katika Uislamu kuonyesha ubaya wa zinaa kwa ambaye kaoa au kuolewa, Allah tabaraka wa taala akaleta hukumu nyingine kwamba mtu apigwe mawe mpaka afe, kwa hadithi ambayo hadithi sahihi maarufu ya imra'atun juhainia. Hadithi ni ndefu, lakini kwamba alipatikana mwanamke katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekwenda kwa Mtume alaihi salatu wassalam akasema ya Rasulullah inni asabtu haddan faqimhu alayhi. Ya Rasulullah, mimi nimefanya jambo ambalo tayari ni sababu ya mimi kusimamishiwa sheria ya Allah tabaraka wa taala, naomba sheria hiyo uisimamishe kwangu ya Rasulullah. Jambo gani? Mwanamke alikuwa na mimba, mwanamke alikuwa na mimba, naye alikuwa hana mume, naye si Maryam binti Imran. Kwa hiyo akasema kwa lugha yake ya Rasulullah kwamba mimi nimefanya tendo la zina na mpaka nimepata mimba, naona yale yaliyo kwa Allah ni mazito, ni magumu, ni makubwa, siwezi kuhimili. Nimejileta mwenyewe Rasulullah, nimefanya jambo ambalo ni sababu ya kuhukumiwa kwa hukumu ya Allah tabaraka wa taala, naomba uisimamishe kwangu sheria hiyo. Mtume alayhi salatu wassalam yeye akamwita jamaa yake yule mwanamke msimamizi wake, akakae naye amtunze amlee vizuri mpaka ajifungue mimba yake aliyonayo, kwa sababu yeye alifanya kosa. Akaenda akakaa akajifungua. Baada ya kujifungua akaletwa, ya Rasulullah, tayari huyo amejifungua mtoto wake kwa salama. Mwanamke yule Mtume alayhi salatu wassalam yeye akatoa amri kwamba apigwe mawe mpaka afe, akafungwa nguo vizuri, ili kwamba atakapokuja kupata ule mfadhaiko asije akakashifika katika mwili wake, au yasemwa anakuwa anachimbiwa shimo dogo kiasi ya mpaka katika nyonga yake, halafu baadaye mwili kuanzia nyonga hadi kichwa kuwa juu, na watu wanamzunguka na mawe, arembewe kwa nguvu kichwani popote limpatapo mpaka apoteze maisha afe. Akafanyiwa hivyo, mwanamke huyo akapigwa mawe mpaka akafa. Baadaye Mtume alayhi salatu wassalam akaamrisha akakoshwe, na akakoshwa akavishwa sanda na akaletwa katika msikiti wa Mtume sallam. Rasuli akamsalia mwanamke yule na baadaye akazikwa. Hata katika baadhi ya maswahaba wakubwa akashangaa, ya Rasulullah, tusalli alaiha wa hiya zanat, wamsalia mwanamke huyu naye amezini? Ya Rasulullah, wamsalia mwanamke huyu naye ni mzinifu amezini? Kala akasema, innaha tabat tauba, hakika yeye ametubia toba ambayo lau kusimat, lau toba itagawiwa, toba ya mwanamke mmoja huyu lau itagawiwa baina sabiina min ahli almadina, kwamba kwa watu sabiini kwa watu wa Madina, la wasaatuhum, toba hiyo ingeliwaenea watu wote hao. Toba aliyotubia lau kwamba itagawiwa kila mmoja katika wanaume sabiini watu wa Madina apewe sehemu ya toba mwanamke huyu, ingiliwaenea toba hiyo watu sabiini katika watu wa Madina. Ashahid, tunaona katika uzito wa suala hili, kwa mtu mzima ambaye kaoa au kaolewa akapatikana yeye anafanya tendo la uzinifu, hukumu yake ni kuuawa, hukumu yake ni kuuawa. Fa akhbiruni, hebu nipeni habari kwa mtu ambaye anakwenda kufanya uchafu huo, anafanya tendo hili baya kwa mtoto mdogo wa kike, miaka sita, miaka mitano, miaka minne, miaka mitatu, na wengine walipokuwa ni wanyama na ni zaidi ya unyama, anafanya uchafu huo kwa mtoto wa mapajani, waliyadhu billah, waliyadhu billah. Matamanio gani haya? Shahwa gani hizi ambazo wewe mwanamume mzima ambaye Allah tabaraka wa taala amekuwekea katika wanawake kila aina, wako weupe, wako weusi, wako wadene, wako wembamba, wako warefu, wako wafupi, na kila aina makabila, wataka Wahindi wapo, wataka Waarabu wapo, Waswahili wamejaa tele. Ya nini mtu ambaye anatoka anakwenda kuliwazwa na kuharibiwa akili na sheitani, baadaye anakwenda kufanya uchafu ule na mtoto mdogo? Ndugu zangu Waislamu, ikiwa kwa watu wazima ambaye kaoa au kaolewa, hukumu yake ni kuuawa, apigwe mawe mpaka afe. Kama hajaoa wala hajaolewa, ni apigwe bakora 100 hadharani na watu washuhudie adabu yao, Lengo ni kuwapa ibra, ni kuwapa mazingatio, waogope wale ambao hawajaliingia tendo lile. Na Allah subhanahu wa ta'ala anapoharamisha jambo moja haram, anaharamisha na njia zake, kadhalika anafungua mambo zaidi ya 100 ambayo ni halali. Nabiullahi Lut alayhi salatu wasalam, Nabii Lut alayhi salam, yeye kaumu yake ilikuwa ni kaumu mbaya, ni kaumu mbaya ambayo walikuja na tendo ambalo dunia kabla ya hao ilikuwa haijapata kulifanya wala kulisikia wala kulijua, tendo la kuloitiana, tendo la liwat. Watu wa mwanzo kulianza ni watu wa Nabii Lut alayhi salam. Yeye Nabii Lut alikuwa akiwaambia watu wake, qala haulai banati in kuntum fa'ilin, enyi watu wangu, ikiwa kwamba hamwezi kudhibiti matamanio yenu, hawa hapo watoto wangu. Kwa maana nabii na mtume kwa kaumu yake anakuwa na manzilatul ab, na manzili ya baba, anakuwa ni mlezi watu wote katika thamani yake na uchungaji wake. Anawaambia haulai banati in kuntum fa'ilin, hawa hapo watoto wangu wa kike, mabanati zangu, waoweni hawa, oweni hawa, muendesha hawa zenu. Lakini watu wale walikuwa wamelaaniwa, wamelaaniwa, wakasema qalu ma lana min banatika min haq, sisi Lut wafahamu wewe, Lut waelewa, sisi bwana katika watoto wako wa kike, wanawake hawa hatuna haki yoyote, hatuna ladha tuipatayo, hatuna sisi, shahawa zetu, matamanio yetu hayaondoki, starehe haitimii ila tuendeane wanaume kwa wanaume, waliyadhu billah. Kauli hiyo hiyo wataambiwa watu hawa ambao wanakwenda kuwadhalilisha na kuwaharibia maisha watu wadogo wa kike na wa kiume. Tutawaambia haulai, hawa hapo wanawake ambao Allah tabaraka wa taala kaumba kwa ajili yenu, kwa nini hamuondoi shahawa zenu kwa wanawake katika halali, kaposha mkaoa? Na Allah kasema katika kuoa, farikihu ma taaba lakum minan nisaa mathna wa thalatha wa rubaa, oweni katika wale ambao, oweni katika wale ambao nafsi zenu zinawapenda wawili na watatu mpaka wanne. Nasallu Allah tabaraka wa taala tawfiq wa salaam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، دوزان وإسلام تنوهيلي فموجه نوبا يواك نو تشفواك وسباب الله المسلم إنه كان فاحشا، إنه كان فاحشا كواكي كلمة كواني وتشافو kwa mtu mzima alifanya tendo hili. Wanambiaje mtoto mdogo, mtoto mdogo wa kiume au wa kike, ambaye unahusika wewe kwenda kumfanyia tendo hili, ambaye bado yeye umri wake bado, halafu licha ya maumivu unamsababishia, ile aibu ambayo anaipata pale mtaani, mtoto fulani kafanyiwa tendo fulani, lile haliondoki, lile haliondoki kwake, ataanza nalo miaka mitatu, minne, mitano, bado watu watasema mtoto fulani alifanyiwa jambo fulani, mtoto fulani alifanyiwa tendo fulani. Ile aibu waonaje akifikia balehe yake na akili yake iseme tengemaa, akasikia watu wanamsema mtaani kwamba wewe au binti fulani au kijana fulani udogoni kwake bana fulani alimfanyia tendo kadha na kadha na kadha, wafikiri ajisikiaje? Wafikiri ajisikiaje? Waonaje lile tendo lilifanywa kwako wewe? Sasa kwamba lau waliyadhu billah mtaani usemwe fulani fulani, mnapomwona yule bwana alifanyia tendo kadhaa, na hiyo sio kweli, kesi yako itakuwaje? utagombana na watu wangapi mtaani? Endapo utasikia kwamba wao wanasema fulani bado simuone vile vile alivyo yule bana, yule bana alifanyiwa tendo kadhaa, na sio kweli. Unaweza kufika mahakamani ukadaifidia ya milioni 500. Kwa nini? Unasema umedhalilishwa, waharibiwa heshima yako. Waonaje kwa mtoto mdogo wa Kiislamu na hata sio kwa Muislamu unakwenda kumfanyia tendo ambalo Allah tabaraka wa taala, lau ni mtu mzima wewe ungesteki uwawe kama umeoa, au ni mjane ungepigwa bakora 100 kama ni mwanamke au mwanamume. Ndugu zangu Waislamu, tumesema swala hili pamoja na kuzungumzwa na sheria kuwekwa na mikakati na taaluma, lakini na sisi watu wa dini walinganizi wa dini twaona tutoe sababu ya tutoe mchango wetu kuelezea baadhi ya sababu ya tukio hili. Mimi ninavyoona sababu kuu ya kwanza ya msingi ya kuenea na kuendelea kushamiri vitendo hivi ni ukosekanaji wa imani kumwamini Allah tabaraka wa taala. Adami al-iman billahi subhanahu wa ta'ala, au adam ma'rifatin billah subhanahu wa ta'ala haqqa al-ma'rifa. Ukosekanaji wa iman kumwamini Allah tabaraka wa ta'ala, au kukosekana kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumtambua, kwa ambaye imani yake imeshiba, anajua kwa matendo hili vibaya, na kuna Allah anayemwamini, na Allah sema inna Allah kana alaykum raqiba, hakika Allah tabaraka wa taala yeye anakuchungeni, juu yenu ni mchungaji anawachunga. Inna rabbaka labil mirsad, hakika mola wako yeye yumo katika malindizo, kwa maana anakuangalia, anakufuatilia, hakuna chochote ambacho kinampitikia pembeni. Kila kisemacho, kila kifanywacho, anakijua, anakisikia, anakiona Allah tabaraka wa taala. Sababu ya kwanza ya msingi ni kukosa kumwamini Allah subhanahu wa taala, ni kikosa kumtambua na kumfahamu Allah subhanahu wa taala, kwa sababu aliyeshiba imani anemtambua mola wake, si kama kwamba ataweza kuliendea swala hilo kwanza, lakini tokezae kwa bahati mbaya ameingia kwa ushawishi wa shetani, hawezi kumalizia. Hadithi ndefu, tuanze katika mfano wa Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam. Tufahamu sote Nabii Yusuf yeye katika mitume ambao walitahiniwa kuanzia udogoni na ujanani na ukubwani, ni yeye Nabii Yusuf alayhi salam. Tuchukue pale ametoka kwenye ardhi yake ya Kanaani kwa babake Yaqub an-Nabi alayhi salam, kwa hasad na chuki ya ndugu zake wa baba mmoja. Katolewa Kanaani, ameenda kuuzwa Misri, kauzwa katika soko la watu wa Misri. Baada ya kuuzwa akanunuliwa na azizu Misri, akanunuliwa na azizu Misri, akapelekwa nyumbani, jumba la kifahari, jumba la kifalme, akalelewa mpaka akawa sasa amefikia kupata balehe yake. Nabiullah Yusuf sasa ni mwanamme, bado hajawa nabii wala hajawa mtume bado. Ile katika nyumba anayolelewa, mama aliyemlea, mume wake ndiye aliyemnunua akamkabidhi yeye kwamba huyu wacha tumlee hapa nyumbani, asa anyenfaana au natakhidhahu walada, huenda akatusaidia akatufaa Yusuf huyu, au tutamfanya kwamba ni mtoto wetu sisi, sanatabanna la, tutamfanya yeye ni mtoto wetu kama vile mtu alikumzaa. Akalelewa vizuri Yusuf, ila kwa sababu ya jamali aliyompa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ya uzuri aliyopewa na Allah subhanahu wa taala, yule mama aliyemlea akafitinika. Kwa Yusuf alayhi salam, hadithi ni ndefu, ila ikafika siku akaandaa maandalizi yake. Wakati wa faragha, mume wake hayupo ndani, bibi akajiandaa maandalizi ya mke ambaye ataka kukutana na mumewe. Yusuf ni mtumishi wa ndani, kijana aliyenunuliwa ndani, amekaa wakati wa faragha. Mama yule akamwita katika chumba chake cha kulala, akamwita waghalaqat al-abwab wa qalat hayta lak. Mama akafunga milango yote ya nyumba, akasema kumwambia Yusuf, hayta lak, njoo Yusuf, njoo Yusuf. Anaitwa katika tendo chafu la zinaa, ila kwa sababu yeye alishazamishwa katika kifua chake na moyo wake kumjua Allah tabaraka wa taala. Yusuf anaitwa kwa sababu ya imani yake. Qala ma'adha Allah, anasema mimi najikinga kwa Allah tabaraka wa taala, siwezi. Kijana hajaoa, amelelewa katika jumba la kifahari na azizu Misri. Qala ma'adha Allah, anasema mimi nataka hifadhi kwa Allah tabaraka wa taala katika mazingira kama hayo. Ila akasema innahu rabbi, hakika mumeo ni bwana wangu mimi. Innahu rabbi, hakika mumeo, we mama, we ni bwana wangu alinunua. Ahsana mathwaya, ambaye amenilea ameniweka katika makazi mazuri sana, vipi nimfanyie khiana? Kanilea, kanunua, angeseja lete mashambani huko katika mawe nichunge wanyama na mbuzi na kondoo, ila yeye ameniweka nyumbani kama mwanawe, nami ni mtumwa. Innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu dhalimun. Kwa akafahamu ya mama kwamba madhalim hafaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mwanamke aliyejiandaa, mwanamke aliyefanya kila maandalizi, amwita Yusuf kijana, anasema ma'adha Allah, najilinda kwa Allah tabaraka wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwaya, hakika mumeo ni bwana wangu aliyenilea vizuri, naye amenipa makazi mema sana. Innahu la yuflihu dhalimun, kwa hakika huwa hafalu madhalim. Akalikataa tendo hilo katika ujana wake, katika faragha yake, kwa sababu ya imani waamini Allah tabaraka wa taala. Katika moja ya sababu ambazo wale ambao wanapatikana kuhusika na vitendo hivi, sababu kubwa sana ni kabla yake na wakati na baada wakilifanya tendo hilo, ile kuhudhurisha ukubwa wa Allah subhanahu wa taala. Ikiwa mwanadamu anafanya jambo, akiona anaangaliwa na mwanadamu mwenzake, anaona haya, anaondoka, waonaje wafanya tendo ambalo ni baya? Mola wako aliyekuumba ana mamlaka yote juu yako wewe, halafu na uchafu huo wala udhurishote wala hubali hata kutafakari, hapa kuna mola wangu aliyeniumba? Lau kwa Allah tabaraka wa taala nikitaka kuliendea hili, aweza yeye akanishukua upepo akanipeleka mbali akanidibiza ardhini au akaniua au kadha au kadha. Ndugu zangu Waislamu, muda ni wa khutba, khutba ni endelevu. Sababu ya kwanza ambayo ni ya msingi sana katika kuliendea swala hili ni ukosekanaji wa kumwamini Allah tabaraka wa taala, au ukosekanaji wa kumtambua Allah subhanahu wa taala, haki ya kumtambua. Insha Allah maudhui ni endelevu, tutaendelea nayo katika juma ijayo biidhnillah subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, wa ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.